महाभारत के शांति पर्व में गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचार का निरूपण राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी अब आप मुझे मोक्ष के प्रधान कारण योग का वास्तविक स्वरूप सुनाइए, उसे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। तो भीष्म जी बोले, राजन इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे, वे बड़े ही तेजस्वी महात्मा, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। उनके पास एक बुद्धिमान कल्याणकामी समाहित शिष्य आया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है, उसे दूर करने की कृपा करें। स्वामिन, मेरा और आपका इस संसार में कहां से आना हुआ है? मैं देखता हूं कि समस्त भूतों में आपके उपादान कारण समान हैं, तो भी उनमें किन्हीं की वृद्धि और किन्हीं का ह्रास क्यों होता है? तथा वैदिक समाज और लोक में जो वर्ण आश्रम धर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध हैं, उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है? भगवान ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें। तब गुरु ने कहा, बेटा सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमने जो बात पूछी है वे वेदों का गूढ़ रहस्य है। यही अध्यात्म तत्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है। विश्व आत्मा वेद का मूल कारण जो ओमकार है, वे वासुदेव सत्य ज्ञान यज्ञ तितिक्षा दम और आर्जव स्वरूप है। वेदज्ञ जन उसी को पुरुष, सनातन और विष्णु भी कहते हैं, तथा वही जगत के उत्पत्ति परले करने वाला अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है। ये विष्णुवंशी उत्पन्न भगवान कृष्ण भी वही हैं। तुम मुझसे इनका इतिहास सुनो। इन अतुलित तेजस्वी देव भगवान कृष्ण का महात्म्य ब्राह्मण को ब्राह्मण से, क्षत्रि को क्षत्रियों से, वैश्य को वैश्यों से और शूद्र को शूद्रों से सुनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण का कल्याणकारी चरित्र सुनने के अधिकारी हो, इसलिए सावधान होकर सुनो। श्री कृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र हैं। उन्हीं के भीतर ये तीनों लोक चक्र के समान घूम रहे हैं। श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत, सनातन पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार कल्प के आरंभ में अपनी माया में स्थित होकर ये वेद, शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न ऋतुओं के लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक युग में तद अनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है। तथा कालक्रम से उन युग आदि में जिस समय जो जो वस्तु भासती है, उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप हो जाता है। उन्हें सर्ग के आरंभ में भगवान शंभु के आदेश से महर्षि लोक तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का, बृहस्पति को वेदांगों का, शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का, नारद जी को गंधर्व विद्या का, भरद्वाज को धनुर्विद्या का, गार्ग को देव ऋषियों के चरित्र का और कृष्णात्रेय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है। उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न तत्वों की रचना करते हैं। उन्होंने युक्ति, शास्त्र और आचरण के द्वारा जो कुछ उपदेश किया है, तुम्हें वही करना चाहिए। पर ब्रह्म अनादि और सबसे परे हैं, उसे देवता और ऋषि भी नहीं जानते, उसे तो एकमात्र जगत पालक भगवान नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषि, मुख्य मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राज ऋषियों ने उस ब्रह्म को जाना है। वह ब्रह्म ज्ञान समस्त दुखों का परम औषध है। जब प्रकृति प्रकोष से अधिष्ठित विविध पदार्थों को रचने लगती है तो उससे कारण सहित जगत उत्पन्न होता है। पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से बल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 8 मूल प्रकृतियाँ हैं, सारा जगत इन्हीं में स्थित है। इन्हीं से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार होते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिहा और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। पाद, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। तथा इन सब में व्यापक जो सर्वगत चित्त है वह मन है। मन सर्वरूप है। रस ज्ञान के समय ये जिहा रूप हो जाता है तथा बोलने के समय यही वाक कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है। मन को सत्य गुण का कार्य कहा है और सत्य को अव्यक्त का। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा को समस्त भूतों के आत्मा मूल प्रकृति में स्थित जाने। इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से अतीत उस निरंजन देव में स्थित होकर संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह करते रहे हैं। वह परमात्मा इन पदार्थों से संपन्न इन 9 द्वारों वाले पवित्र नगर को व्याप्त करके इसी में शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, सर्वज्ञ त्व आदि गुणों वाला, सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणों का आश्रय है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किंतु दिखाई नहीं देता, तथा जिस तरह यत्नपूर्वक मथने पर काष्ठ में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही योग अभ्यास के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में 5 ज्ञान इंद्रियों के सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है। कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है। कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही वह अन्य शरीर में ले जाया जाता है। राजन, जंगम और स्थावर जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, वे अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और व्यक्त में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है किंतु वृक्ष रूप में आने पर वे व्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस सारे संसार की अव्यक्त से उत्पत्ति होती है। जिस तरह लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खिंच जाता है, वैसे ही शीर के उत्पन्न होने पर उसके स्वाभाविक सत्कार तथा अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खिंच जाते हैं। आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वह नित्य सर्गत मन का भी हेतु और उपलक्षण है। अज्ञान रूप कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है तथा कर्मों में वासना और वासनाओं को पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार ये आधी अंत शून्य महान संसार चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को पेरते हैं, उसी प्रकार ये सारा जगत आसक्ति ग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा कर्म चक्र में पैरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है। अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के दातम्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया। जैसे भुने हुए बीजों से फिर अंकुर नहीं निकलते, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि से दग्ध हुए अविद्या आदि क्लेश फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कर्मनिष्ठ पुरुषों को जैसे प्रवृत्ति धर्म की अच्छा जान पड़ता है, वैसे ही विज्ञान निष्ठा को ज्ञान अभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। वेद को जानने वाले और वेदोक्त कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष विरले ही मिलते हैं। वैदिक कर्मों का प्रयोजन स्वर्ग का या मोक्ष है। इसे अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बुद्धिमान लोग सबके द्वारा प्रशंसित निवृत्ति रोग मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्पुरुषों ने सदा से इसी मार्ग को ग्रहण किया है, अतः यही अधिक निर्दोष है। ये वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है, किंतु देवभिमानी पुरुष इस मार्ग में नहीं जा सकता। वह तो क्रोध लोभ आदि अनेकों राजस तामस भाव से युक्त होकर अज्ञानवश बहुत से बखेड़े बांध लेता है। अतः जो पुरुष देह अभ्यास से छूटना चाहे, उसे किसी प्रकार का अवैध आचरण नहीं करना चाहिए। वे अपने लिए निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष का द्वार खोले, स्वर्ग आदि पुण्य लोकों के प्रलोभन में नहीं फंसे। जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभवश काम क्रोध के चक्कर में पड़कर अधर्म करने लगता है, वे अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष को राग के अधीन होकर शब्द आदि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। विषयों के कारण ही सत्व आदि गुणों के संसर्ग से हर्ष क्रोध और विषाद की उत्पत्ति होती है। ये देव पांच भूतों का विकार है तथा सत्व रज तम तीनों युगों से युक्त है। इसमें ये किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे, शब्द आदि विषयों में तो केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है। जैसे वन में रहने वाले सन्यासी मिष्ठान आदि की इच्छा न करके शीर निर्वाह के लिए स्वादहीन रूखा सूखा भोजन ही खा लेते हैं, इसी प्रकार संसारी ग्रस्त मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औषध सेवन के समान केवल शरीर निर्वाह के लिए परिमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। उदारचित पुरुष सत्य शोध सरलता त्याग तेज उत्साह क्षमा धैर्य बुद्धि मन और तप के प्रभाव से समस्त विषय आत्मक भावों पर दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से इंद्रियों को काबू में करे। ऐसा ना होने से ही जीव अज्ञानवश सत्य रज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अतः विचारशील पुरुष अज्ञान जनित दोषों के अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छूट जाए। राजन, अब मैं तुम्हें सत्वादि गुणों के कार्य बताता हूँ, सुनो। प्रसन्नता, हर्षजनित प्रीति, असंदेह धैर्य और समृद्धि, ये सत्व गुण के कार्य हैं। काम क्रोध प्रमाद लोभ मोह भेद क्रांति विषाद शोक अप्रसन्नता मान दर्प और अनार्यता, ये रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं। इन दोषों के गौरव लाघव का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से मुझ में कौन दोष कितना कितना बना हुआ है। इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें। सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश। तो राजा दृष्टर ने पूछा, दादाजी मनुष्य को किन दोषों का मन से त्याग करना चाहिए, किन्हें बुद्धि से शिथिल करना चाहिए, कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन से जान पड़ते हैं, तथा बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से युक्तिपूर्वक किन दोषों का बलाबल का विचार करें। तो विषम जी बोले, राजन अपने मूल कारण अज्ञान के सहित दोषों का नाश हो जाने पर पुरुष विशुद्ध चित्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार छेने की धार लोहे की जंजीर को काटकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ध्यान संस्कृत वृद्धि बुद्धि तमोगुण जनित दोषों को नष्ट करके उसके साथ स्वयं भी शांत हो जाती है। यद्यपि रजोगुण तमोगुण और काम तथा मोह से रहित शुद्ध तत्व ये तीनों ही गुण देह के मूल कारण हैं, तथापि आत्मवान पुरुषों के लिए ब्रह्म प्राप्ति का साधन तो सत्व गुण ही है। अतः संयमशील पुरुष को रजोगुण तमोगुण से दूर रहना चाहिए। इन दोषों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। मनुष्य जब रजोगुण के अधीन रहता है तो तरह तरह के अधर्म युक्त कर्म करता है, उसमें दीनता आ जाती है तथा वह अर्थ युक्त भोगों का सेवन करता है। तमोगुण के अधीन होने पर वह लोभ और क्रोध जनित कर्मों में फंसा रहता है। हिंसा से उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निंद्रा तद्रा से घिरा हुआ तथा सत्वगुण का आश्रय लेने वाला पुरुष शुद्ध और सात्विक भावों को ही देखता है। वह बड़ा निर्मल और कांतिमान होता है तथा उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता रहती है। राजन, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है और उससे क्रोध लोभ भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध चित्त पुरुष ही उस अक्षय अविनाशी सर्वव्यापक अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। उसी की माया से आवृत हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान विवेक का नाश हो जाता है तथा वे अज्ञान और मोह के अधीन होकर क्रोध के चुंगल में फंस जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ मोह मान दर्प तथा अहंकार का उन्मेष हो जाता है तथा अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं तो जन्म मरण का निमित्त भी बन ही जाता है तथा जिन्हें जन्म लेना है उसे शुक्र और शोणित का संयोग होने पर मलमूत्र से भरे हुए रक्त से लथपथ गर्भस्थान में रहने की नौबत भी आ जाती है। अतः तृष्णा से तिरस्कृत और काम क्रोध आदि से बंधे हुए पुरुष को यदि उनसे पार पाने की इच्छा हो तो वे प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहें, क्योंकि स्त्रियां भयंकर कृत्या के समान हैं। वे ज्ञानी मनुष्यों को मुंह में डाल देती हैं। स्त्री से ही उनके राज्य और अपने तेज द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अंग से उत्पन्न हुए जीवों को त्याग देते हैं उसी प्रकार अपने नाश होकर अपने कहलाने वाले इन पुत्र आदि को भी त्याग देना चाहिए। इस देह से ही स्वभावता स्वेद के द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है और कर्मश तेज द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को तो दोनों एक ही उपेक्षा करनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखो कि दुख की प्राप्ति तो शीर के महाग्रहण मात्र से निश्चित है, किंतु उसकी वृद्धि शीर में अभिमान करने से होती है। अभिमान के त्याग से दुख का अंत होता है और जिसका दुख दूर हो जाता है वही मुक्त है। राजन, अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का उपाय बतलाता हूँ। जो पुरुष तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है। जितने प्राणी हैं उन्हें मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में द्विज और द्विजों में विदग्ध श्रेष्ठ हैं। विदग्ध ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है। नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर जैसे तरह तरह के दुख पाता है, वैसे ही ज्ञानहीन पुरुष को भी संसार में अनेकों दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी भी सबसे बढ़कर है। वाणी शीर और मन की पवित्रता, क्षमा सत्य धैर्य और स्मृति ये श्रेष्ठ गुण प्रायः सभी धर्मों के मनुष्यों में देखे जाते हैं, किंतु ब्रह्मचर्य को तो शास्त्रों में ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। ये सब धर्मों में श्रेष्ठ है। इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मध्यम ब्रह्मचारी को स्वर्ग मिलता है और कनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण का जन्म पाता है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन व्रत है, इसका उपाय सुनो। ब्राह्मण को चाहिए कि जब रजोगुण की वृत्ति बढ़ने वाले उसे रोक दें, स्त्रियों की बातें ना सुने तथा उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में नहीं देखे, क्योंकि यदि किसी प्रकार उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल चित्त मनुष्य को काम का विकार हो जाता है। ब्रह्मचारी को यदि काम विकार हो जाए तो उसे कृच्छ व्रत करना चाहिए और यदि स्वप्न में तेज क्षीण हो जाए तो जल में कोता लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपना चाहिए। विवेकी पुरुष को इस प्रकार संयत और विवेक युक्त चित्त से अपने अंतःकरण में स्थित काम विकार को नष्ट कर देना चाहिए। हृदय में एक मनोभय नाम की नाड़ी है, मैं संकल्प के द्वारा सारे शरीर में तेज खींचकर बाहर निकाल देती। जिस प्रकार दूध में मिले हुए घी से घी को मथानी से मत कर लग किया जाता है, वैसे शरीर में व्याप्त तेज संकल्प की मथानी से लग हो जाता है। स्वप्न अवस्था स्थित संसर्ग का अभाव हो जाने पर होने पर भी केवल संकल्प से ही मनोबह नाड़ी तेज को बाहर निकाल देती है। जो पुरुष ये जानते हैं कि तेज की गति ही वरण संकरता करने वाली है, वे विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं और उन्हें पुनः देह की प्राप्ति नहीं होती। वे केवल देह निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, मन के द्वारा निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो जाते हैं और प्राणों को शिशमना मार्ग में ले जाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्व रूप में मन ही स्थित है, उन महात्माओं का प्रणव उपासना परिशुद्ध मन प्रकाशपूर्ण और निर्मल हो जाता है। अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म करने चाहिए। इससे वह रजोगुण तमोगुण से छूटकर यथेष्ट गति प्राप्त कर सकता है। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विषय भोग में आसक्त रहने वाले प्राणी सदा दुख भोगते रहते हैं। जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते, वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं। ये जगत जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों, नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से पूर्ण है। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। वह मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार को त्याग दे तथा शांत चित्त, ज्ञानवान एवं निष्काम होकर भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे। जीवों पर दया करते रहने से भी उसके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। ऐसा सोचकर दया और ममता की भी उपेक्षा कर दे तथा ये जानकर संतोष कर ले कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करें। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों के प्रति सरल होना, क्षमा करना और प्रमाद से बचना, इतने गुण जिस पुरुष में मौजूद हों वही सुखी होता है। जो इस अहिंसा आदि को संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद और दुख से छुड़ाने वाला परम धर्म समझता है, वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष नहीं करें, किसी का अहित नहीं सोचें, दुर्लभ वस्तु की कामनाएं नहीं करें तथा नश्वर पदार्थों की चिंता छोड़ दें और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन श्रवण मनन आदि में लगा दें। वेदांत वाक्यों के श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्न से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्म धर्म को देखता और सत्य वचन बोलना चाहता हो, उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा, परनिंदा, कपट, कटुता, क्रूरता, चुगली आदि दोषों से रहित हो। इस तरह की वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सावधान चित्त से ही बोलनी चाहिए। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बंधा हुआ है, इसलिए अच्छी वाणी ही बोले। और यदि वैराग्य हो तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए बुरे कर्मों को भी लोगों से कह दें, क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है। रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य काम कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में कष्ट भोगकर अंत में नरकगामी होता है। इसलिए मन, वाणी और शरीर से ऐसा काम करें जिससे अपने को धैर्य मिले। जैसे पुलिस के डर से भागता हुआ चोर जब चोरी के माल का भुजा उतार फेंकता है, तो जहां उसे सुख मिलने की आशा होती है, उस दिशा में आसानी के साथ भाग जाता है। उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग देने पर शुभ गति प्राप्त कर सकता है। जो सब प्रकार के संग्रह से रहित निरी, एकांतवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए हैं तथा जो योग अनुष्ठान का प्रेमी और मन को अधीन रखने वाला है वे अपने स्थिर चित्त के द्वारा निसंदेह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वह बुद्धि को अपने वश में करे, फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा विषयप्रायण इंद्रियों को काबू में रखे। इस प्रकार जब वह मन को वश में करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है उस समय उसकी इंद्रियां प्रसन्न होकर ईश्वर अभिमुख हो जाती हैं। फिर उसके साथ मन की एकता होने पर अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकाश छा जाता है। अतः योग शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए और योग साधना करते समय जिस उपाय से भी चित्तवृत्ति स्थिर हो सके उसका पालन करते रहना चाहिए। अन्न के दाने, उड़द, तिल की खली, साग, जौ की लपसी, सत्तू, मूल, फल, जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करें। देश काल और नियम के अनुसार सात्विक आहार करें। साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में ना रोकें। जैसे आग धीरे धीरे तेज की जाती है उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शनै शनै प्रदीप्त करें। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष काल, जरा और मृत्यु को जीतकर अक्षर अविकारी अमृत एवं सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए निद्रा का श्रद्धा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में जीव को प्रायः रजगुण और तमोगुण घेर लेते हैं। ज्ञान का अभ्यास तथा तत्व का विचार करने से जागने की आदत होती है तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो सदा जागृत ही रहता है। इंद्रियों के थक जाने पर सबको नींद आती है, किंतु उस समय यद्यपि इंद्रियों का लय हो जाता है तो भी मन जागृत रहता है। इसलिए तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं। जैसे जागृत अवस्था में काम काज में फंसे हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति हैं, उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं। कामनाओं में आसक्त पुरुष असंख्य जन्मों की वासनाओं को स्वप्न में अनुभव करता है। उसके मन में जो जो भाव छिपे होते हैं उन सबको अंतर्यामी जानता रहता है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार यदि सत्य, रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मन पर जैसा संस्कार पड़ते हैं सूक्ष्म भूतों की प्रेरणा से स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं। उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक, राजस और तामस गुण उसे सुख दुख का अनुभव कराने के लिए आ पहुंचते हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा हृदय में जो जो संकल्प उठते हैं स्वप्न में भी वह मन उसी उसी संकल्प को प्रसन्नता के साथ पूर्ण होता देखा करता है। आत्मा के ही प्रभाव से आकाश आदि संपूर्ण भूतों में मन की पहुंच होती है, उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती। अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। तपस्या से मन के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, फिर उसमें सूर्य की भांति ज्ञान में प्रकाश फैल जाता है। देवताओं ने तप का आश्रय लिया है, असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ, दर्प आदि तम अज्ञान को अपनाया है, किंतु यह ब्रह्म तत्व गुण प्रधान देवता असुरों से गुप्त है, उन्हें इसका पता नहीं है, क्योंकि तत्ववेता पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। सत्यगुण, रजगुण तथा तमोगुण ये ही देवता और असुरों के गुण हैं। इनमें सत्यगुण तो देवताओं का है, शेष दोनों गुण असुरों के हैं। ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत अक्षर अमृत स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा ही उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्म के विषय में कुछ युक्ति युक्त बातें कह सकते हैं, अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्र होने से भी उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। जो मनुष्य परम ऋषि भगवान नारायण के बताए अनुसार व्यक्त और अव्यक्त तत्व को नहीं जानता उसे परब्रह्म का ज्ञान नहीं है। व्यक्त स्थूल जगत मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है और अव्यक्त अमृतवद है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया है, किंतु प्रवृत्ति धर्म के पालन से संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतः वह पुनरावृत्ति रूप और निवृत्ति धर्म से परम गति प्राप्त होती है। इसलिए वह मोक्ष स्वरूप है, शुभ शुभ कर्मों के ज्ञाता, निवृत्ति प्रायण एवं सदा तत्व चिंतन में लगे रहने वाले मुनियों को ही उस उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह पहले अव्यक्त प्रकृति और पुरुष क्षेत्रज्ञ को जाने, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान ईश्वर तत्व है उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति त्रिगुणमय है, सृष्टि करना उसका स्वभाव है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप इसके विपरीत है। वह स्वयं गुणों से रहित है, प्रकृति के कार्यों का दृष्टा है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं, गुण आदि लिंगों से रहित होने के कारण ये इंद्रियों के विषय नहीं हैं। दोनों ही स्थूल पदार्थों से सर्वदा भिन्न हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। जीव इंद्रियों से कर्म करने के कारण कर्ता कहलाता है। जो दिव्य संपत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे उस पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शीर्ष कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आंतरिक तप चैतन्य में प्रकाश से युक्त है, उसमें तीनों लोक व्याप्त हैं। सूर्य चंद्रमा भी तप से ही आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। लोक में तप शब्द विशेष प्रसिद्ध है। तप का फल है प्रकाश और ज्ञान। रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला निष्काम कर्म ही तप है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। वाणी और मन का संयम मानसिक तप कहलाता है। वैदिक विधि को जानने और उसके अनुसार चलने वाले द्विजातियों का अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रियां विषयों की ओर से विरक्त हो जाती हैं। इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो। इस प्रकार योग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। कुछ योगी आसन की दृढ़ता से शीर को धारण किए हुए बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाते हैं और इंद्रिय गोलक से अपने संबंध त्याग करके उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राण और इंद्रियों को अपने से अभिन्न समझते हैं। कोई कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पराकाष्ठा तक पहुंचकर बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं। कोई योग के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करते हैं। अपनी महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ हैं। इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है। कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होती है। जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है वे मृत्यु लोक के बंधन से छूटकर रजोगुण से रहित एम ब्रह्म भूत हो परम गति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वेद को जानने वाले विद्वानों ने इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले धर्म का वर्णन किया है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है। जिन्हें राग आदि दोषों से रहित सदृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है उसकी मुक्ति हो जाती है। जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अजन्मा दिव्य एम अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्ति भाव से शरण लेते हैं वे ज्ञान आनंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतःकरण में श्री हरि को स्थित जान करके अव्यय रूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो प्रकृति और उसके कार्य को तथा सनातन पुरुष को ठीक ठीक जानते हैं वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृत में ज्ञान को प्रकाशित किया है। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि पंचशिक का राजा जनक को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानवीय भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया था। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, ये उस समय की बात है जब मिथिला में जनकवंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपाय सोचा करता था। उसके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। एक बार कपिला के पुत्र महामणि पंचिक संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे। वे संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी थे, उन्हें सब सिद्धांतों का ज्ञान था, उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा निर्द्वंद होकर विचरा करते थे। ऋषियों में अद्वितीय थे, कामना तो उन्हें छू भी नहीं पाई थी। वे अपने उपदेश से मनुष्यों के हृदय में अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति कपिल मुनि का ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिक के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। वे मुनिवर आसुरी के प्रथम शिष्य और धीर जीवी थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी जिसने अपना दूध पिलाकर पंचशिक को पाला था। उनका दुग्धपान करने के कारण वे उनके पुत्र कहलाए, इसलिए उनका नाम कपिले हो गए और उन्होंने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त की। पंचिक के कपिला पुत्र कहलाने का यही वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचिक ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों के समान भाव से उन्नत जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचिक का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चल दिए। तब मुनिपर पंचिक ने राजा को धर्म के अनुसार चरणों में पड़े देखकर उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सांख्य मत के अनुसार मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। पहले तो उन्होंने जन्म के कष्टों का वर्णन किया, फिर कर्म के क्लेशों को बताया, तत्पश्चात ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षणभंगुरता और दुख रूपता का प्रतिपादन करके सबकी ओर से विरक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना ही नहीं है, ऐसे अनित्य शरीर को इन बंधु बांधुओं तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है। ये सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा इस शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है। जो एक दिन मौत के मुख में पड़ने वाला है, वो शरीर का सुख कहाँ है। पंचशिक का ये उपदेश जब ब्रह्म और वंचना से रहित सर्था निर्दोष और आत्मा का ज्ञान कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। जनक ने पूछा, भगवान, ज्ञानी को मृत्यु के बाद फिर संसार की प्राप्ति होती है या नहीं? यदि उस समय उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती तो ज्ञान और ज्ञान का फल ही क्या होगा। ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंचिक को निश्चय हो गया कि राजा जनक की बुद्धि पर अंधकार छा रहा है, इन्हें आत्मा के नाश का भ्रम सा हो गया है, इसलिए ये बहुत घबराए हुए हैं। उनकी ये अवस्था जानकर वे महर्षि उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, मुक्त अवस्था में आत्मा का ना तो नाश होता है और ना वह किसी विशेष आकार में ही परिणित होता है। ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, यह भी शरीर, इंद्रियां और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये पृथक पृथक है तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु हैं। ये स्वभाव से एकत्र होते हैं और विलग हो जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मेल से नाना प्रकार के देहों का निर्माण हुआ है। आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 5 इंद्रियां कहलाती हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण मन है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रियजन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इसके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी उसके प्रति न ममता होती है न अहंता होती है, फिर उन्हें दुख कैसे प्राप्त हो, क्योंकि अब तो दुखों के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हूँ जिसमें त्याग की प्रधानता है, ध्यान देकर सुनो, यह तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि काम कर्म द्रव्य आदि का त्याग करें। जो लोग त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत होने का दावा करते हैं, उन्हें क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों की त्रुगति भोगनी पड़ती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हैं। इन सब को मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण करते समय श्रोत्र रूपी इंद्रियां, शब्द रूप विषय तथा मन रूपी कर्ता, ये 3 उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा विषय अनुभव करते समय विषय, इंद्रिय और मन, इन 3 के समूह की उपस्थिति रहती है। इस तरह 3-3 के 5 समुदाय हैं जिनसे विषयों का ग्रहण होता है। ये कर्ता, कर्म और कारण रूपी 3 प्रकार के भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक के सात्विक, राजस और तामस 3-3 भेद होते हैं। अनुभव भी 3 प्रकार का ही के ही हैं, जिनमें हर्ष, शोक आदि सब का समावेश है। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति का होना सात्विक गुण के लक्षण हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा अमर्ष, ये किसी कारण से हों या अकारण, रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों ना हों, तमोगुण के ही नाना रूप हैं। शब्द का आधार श्रोतेंद्रिय हैं और श्रोत इंद्रियों का आधार आकाश है, अतः ये आकाश रूप ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध का आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सब का अधिष्ठान है मन, इसलिए सब के सब मन स्वरूप हैं। क्योंकि जब सब इंद्रियों का कार्य एक समय प्रारंभ होता है, तो उस सब के विषयों का एक साथ अनुभव करने के लिए मन ही सब में अनुगत रूप से उपस्थित रहता है। अतः मन को 11वीं इंद्री कहा गया है और बुद्धि 12वीं मानी गई है। इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्या के कारण स्वभावतः व्यवहार परायण हो रहे हैं। ऐसी दिशा में ज्ञान द्वारा विद्या को निवृत्ति प्राप्त होने से आत्मा के नाश का क्या प्रसंग है। सनातन आत्मा का नाश हो ही कैसे सकता है। जैसे नद और नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने व्यक्तित्व, रूप और नाम को त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परिच्छिन्न स्वरूप और नाम को त्याग करके महत्व रूप से प्रतिष्ठित होते हैं। यही उनका मोक्ष है। उस अवस्था में मृत्यु के बाद जब उपाधि का त्याग हो जाता है, तो जीव की कोई विशेष संज्ञा कैसे रह सकती है। जो इस मोक्ष विद्या को जान करके सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन हैं। जब इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय लिंग शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों का पर विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगल में शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तान कर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार जीव भी कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे सांप अपने कैंचुल त्याग कर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, उसी प्रकार जो शरीर में आसक्ति न रख करके उसके प्रति अपनापन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाले पंछी जल से गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिंग शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। भीष्म जी कहते हैं, आचार्य पंच के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञान को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए तथा सब प्रकार के शोकों का त्याग करके वे बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन्होंने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं ये उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। राजन, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है, जो सदा इसका श्रद्धा और चिंतन किया करता है, ये उपद्रवों का शिकार नहीं होता। दुख तो उसके पास कभी फटकने नहीं पाते तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिक के संग से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। महाभारत के शांति पर्व में दम की महिमा तथा व्रत और तप का वर्णन, प्रहलाद द्वारा इंद्र को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुखी होता है और क्या करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषता ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम का पालन नहीं किया है, उसे अपने कर्मों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य, इन सब का आधार दम ही है। दम से तेज की वृद्धि होती है। दम परम पित्र बताया गया है। दमनशील पुरुष पाप तथा भय से रहित होकर महत पद को प्राप्त होता है। दम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता है, सुख से जागता है और सुख से संसार में विचरता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। दमनशील पुरुष ही रजोगुण पर विजय पाता है तथा वही भीतर के काम क्रोध आदि शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उन्हें सिंह, व्याघ्र और मांसाहारी जंतुओं की तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं, ऐसे उद्दंड मनुष्यों की उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमों के धर्म का पालन करने से जो फल मिलता है, दम के पालन से उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणों का वर्णन करता हूँ जिसकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, आवेश नहीं आना, संतोष, श्रद्धा, कोम क्रोध का नहीं आना, सरलता, अधिक बकवाद नहीं करना, अभिमान का त्याग, गुरु पूजा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि नहीं करना, जीवों पर दया करना, किसी की चुगली नहीं करना तथा लोगों की शिकायत, मिथ्या भाषण, निंदा और स्तुति से दूर रहना, सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता नहीं करना, ये सब गुण दम के पालन से प्रकट होते हैं। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता, उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा स्तुति में समान भाव रखने वाला सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वह सबके हित में लगा रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता। वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है और उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता। वह सदा ज्ञान आनंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। वह समस्त प्राणियों में निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सबके नमस्कार के योग्य समझा जाता है। जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती, वह द्विज स्थिर बुद्धि वाला तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जो शास्त्र का ज्ञाता, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दम का पालन करता रहता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जिसका अंतःकरण दूषित है, वे लोग दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य भाषण, दान तथा उद्योगशीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा डींग हांकना आदि दुर्गन ही रहते हैं। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद होकर संसार में विचरे। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के मनुष्य प्रायः उपवास करने को ही तप कहते हैं, क्या वास्तव में यही तप है या उसका कोई और स्वरूप है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंवार लोग जो एक महीना या 15 दिन तक उपवास करके उसे तप मानते हैं, उसे आत्मज्ञान में बाधा पहुंचती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की राय में ये तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है, जिसका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है। त्यागी और विनय ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वे कुटुंब के साथ रहकर भी सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत सावधान रहे, मांस कभी नहीं खाए, सदा पवित्र रहे, यज्ञ से बचे हुए अमृत में अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे, उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भुक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवासी, सतत ब्रह्मचारी, यज्ञ शिष्ट, अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का व्रति कैसे होता है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे नित्य उपवास करने का ही समझना चाहिए। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ संग करता है, सत्य बोलता है तथा ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही नित्य दान करने वाला पितृ माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, उसे सदा जागने वाला ही समझना चाहिए। जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वह केवल अमृत भोजन करता है। आपने इस नियम के द्वारा वह स्वर्गलोक पर विजय पाता है। शास्त्रज्ञ पुरुष उसी को यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं। देवता और पितरों के साथ रहकर वे पुत्र पौत्रों सहित आनंद भोगते हैं, उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में इस संसार में जो शुभ या शुभ कर्म होता है वह पुरुष उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं इस विषय में मुझे संदेह है, अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रह्लाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रह्लाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी, उनके पाप धुल गए थे, जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी नहीं था, वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्य गुण में स्थित रहते थे, निंदा स्तुति को समान समझते थे, मन इंद्रियों पर काबू रखते थे और एकांत घर में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था, अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते थे और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं करते थे। मिट्टी के ढेले और सर में उनकी समान दृष्टि थी, वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे, उन्हें परमात्म तत्व का निश्चय हो गया था। ऐसे सर्वज्ञ समदर्शी एवं जितेंद्रिय प्रह्लाद जी को एकांत में बैठे देख इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले, दैत्यराज, जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य संसार में सम्मानित हो सकता है उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थित देखता हूँ। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान है इसलिए पूछता हूँ, बताओ तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े, राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए, इस प्रकार शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? प्रह्लाद, अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? तुम्हारी ये स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चित सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रह्लाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुरवाणी से कहा। प्रह्लाद जी बोले, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता, सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं, उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव से पुरुष कर्ता नहीं हो सकता, फिर भी उसे कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान ना होने के कारण मैं दोष से आवृत समझता हूँ। इंद्र, यदि पुरुष ही करता होता तो मैं अपने कल्याण के लिए भी कुछ भी करता, वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता, उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती, किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्रायः अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं, अतः पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा? कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं, ये बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और गंवार मनुष्यों से धन पाने की आशा करते दिखाई देते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठा आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं, अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णता वर्णन करता हूँ, सुनो। संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं। जो कार्यों को तो जानता है किंतु उसकी करने वाली प्रकृति को नहीं जानता, उसको अविवेक के कारण मोह होता है। जो इस बात को समझता है उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो ठीक ठीक जानता है उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है। इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ, इसलिए सबको नाशवान समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता अहंकार तथा कामनाओं का त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ। जो मन और इंद्रियों को अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न राग है, न द्वेष है, न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर सर की, नीचे पाताल की तथा बीच के लोक मृत्यु लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान विज्ञान तथा ज्ञेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने पूछा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूं, बताओ। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। देवराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विश्वास हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्यराज का पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने स्वर्गलोक को चले गए।